en permetre el dins de més activitat social i comercial. Encara estem en emergència sanitària. És per això que cal complir les normes de seguretat i prevenció. Si alguna persona li costa complir-ho, li recomanem que es quedi a casa.